ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อาภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังในเวลาเช้าของทุกๆวันวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องหมวดธรรมะหมวดหนึ่งที่ถ้าเมื่อเราเข้าใจแล้วจะเข้าใจถึงกระบวนการที่ทำไมคนทะเลาะกันทำไมคนมันถึงจะมาดีกันเราจะแก้ปัญหาความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทกันได้อย่างไรซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคือตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีภิกษุทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องของธรรมะเอ๊ะธรรมะที่มันเรียนรู้มันน่าจะทำให้ใจมันเบาสบายใช่ไหมเอ๊ะแต่ทำไมมันทะเลาะกันเอ๊ะทำไมมันเอามาทิ่มแทงกันเอามายกเพื่อที่จะล้มล้างคนอื่นเข้าใจความหมายไม่ถูกต้องนะนี่คือลักษณะความเป็นงูพิษที่มันเกิดขึ้นนะจากการที่คุณใช้ไม่ถูกคือถ้าพิษงูเนี่ยมันมาโดนผิวหนังของเราแล้วถ้าเปลือกผิวหนังของเรามันมีแผลเนี่ยคุณตายแน่นอนพิษแล่นเข้าสู่หัวใจตายแต่ถ้าเผื่อว่าผิวหนังของเราดีไม่มีแผลแล้วเรานำเอาพิษนั้นเนี่ยมาทำการสกัดมาผ่านกระบวนการก็จะได้เป็นยาแก้พิษที่ดีในสมัยปัจจุบันเขาก็จะมีสริงหรือว่าไอ้หลอดฉีดยาที่บรรจุพิษเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโดนมือเรามีถุงมืออะไรต่างๆเพื่อที่จะป้องกันแต่สมัยก่อนเขาก็จะมีกระบวนการอื่นๆที่แตกต่างกันไปซึ่งทำให้พิษที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราจะเมาธรรมะเนี่ยมันไม่มีแต่อย่างบางคนเมาธรรมะใช่ไหมที่พูดถึงว่าเรียนมากรู้มากอาจจะไม่ต้องเรียนมากรู้มากนะไอ้ที่รู้น้อยเรียนน้อยเนี่ยมันก็เมาได้นะเมาเนี่ยคือเพราะความเมาที่เกิดจากการเรียนมากรู้มากหรือความเรียนน้อยรู้น้อยแต่ความเรียนความรู้มันจะทำให้เกิดความเมาได้นี่เราต้องระวังไอ้ความเมาตรงนี้จะเป็นพิษนะเป็นพิษที่จะทำให้เราใช้ธรรมะในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เข้าใจประโยชน์ของธรรมะนั้นอย่างจริงๆจังๆที่ถูกนะว่ามันควรที่จะใช้ในการเพื่อที่จะหลุดออกจากทุกข์แต่กลับนำไปใช้ในการที่จะสร้างทุกข์อย่างประชาธิปไตยเนี่ยคนเขาเข้าใจกันว่ามันน่าจะทำให้มีการกระจายรายได้ประชาชนไม่มีความยากจนแก้ปัญหาความจนทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าทำไมการกระจายรายได้ก็ยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นข้าวของก็ยังแพงอยู่ใช่ไหมประชาชนสิทธิเสรีภาพก็ไม่ได้มีเท่าที่ควรก็เพราะว่าเป็นพิษเป็นพิษของการที่เราใช้อย่างไม่ถูกต้องเป็นพิษของความที่เราเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องในเรื่องของประชาธิปไตยเป็นต้นที่ต้องการเปรียบเทียบว่าแม้แต่ธรรมะก็ยังมีส่วนที่ถ้าเราทําไม่ถูกใช้ไม่ถูกก็ยังเป็นงูพิษได้ในประชาธิปไตยคุณใช้ไม่ถูกทําไม่ถูกไม่เข้าใจทําไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันก็เป็นพิษอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเราจึงจะต้องมาแก้พิษตรงนี้แก้พิษทํายังไงล่ะถึงจะแก้พิษได้เอาเข้าใจก่อนว่าไอ้ความเป็นพิษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรนะมีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลในพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังเมื่อแต่วันตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมามีพระสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าสามขามสูตรนะสามขามสูตรเนี่ยพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่บ้านสามขามพระเจ้าแสดงเรื่องนี้ไว้ที่บ้านสามขามที่หมู่บ้านนี้ตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่กับท่านพระอานนท์แล้วก็มีสามเณรก็เรียกว่าสามนุเทศแต่ก็สามเณรนั่นแหละชื่อจุนทะสามเณรจุนทะเนี่ยได้ทราบข่าวที่ว่านิครนนาตบุตรเขาเสียชีวิตลงตายนั้นตายลงเสียชีวิตลงนิครนนาตบุตรนี่คือใครนั่นคือเจ้าลัทธิอื่นที่อยู่ในสมัยนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็มีความเคารพได้รับความเคารพนับหน้าถือตาจากคนในสมัยนั้นเหมือนกันนั่นเป็นอีกลัทธิหนึ่งนั้นถ้าเราจะพูดถึงก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งนั่นเองคำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างหนึ่งนิครนนาตบุตรนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอนิครนนาตบุตรตายในสมัยนั้นตายที่ไหนที่เมืองปาวาตอนนั้นจุนทะสัมมนุเทศเนี่ยสัมมเณรจุนทะก็อยู่ที่เมืองปาวาแล้วก็เลยรีบนำข่าวนี้มาบอกกับท่านพระอานนท์นะข่าวนี้คืออะไรก็คือการตายของนิครนนาตบุตรนั่นแหละแต่ทุกคนตายก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่พอเจ้าลัทธิตายเนี่ยปรากฏว่าพวกนิครนอื่นๆที่เป็นสาวกเนี่ยก็แตกกันเป็น2พวกนะชนิดที่เรียกว่าทะเลาะวิวาทเสียดสีกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากนะไม่ใช่แค่เจ้าพวกนักบวชนิครน นะนักบวชเปลือยในสมัยนั้นที่แตกกันแม้ญาติโยมที่สนับสนุนนักบวชก็แตกกันเป็นสองฝ่ายนะแตกกันขณะนั้นแล้วก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้สามเณรจุนทะเนี่ยรีบนำข่าวมาบอกกับท่านพระอานนท์พอท่านพระอานนท์ทราบข่าวแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะนำเสนอพระพุทธเจ้าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าจึงได้อธิบายถึงหมวดธรรมเรียกว่าจะทำให้คนเนี่ยโกรธกันจะทำให้เป็นไปเพื่อความวิวาทกันแต่คือความวิวาทเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องแต่ถ้าสมมติทะเลาะกันด้วยแค่เรื่องว่าฉันจะกินอันนี้เธอไม่อยากกินอันนี้ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเธอชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทำไมเธอซื้อเส้นเล็กมาทะเลาะกันเนี่ยอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยมันก็ยังพอเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทะเลาะกันอยู่แต่ว่าพอแก้ได้ใช่ไหมเหมือนกับการที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยเรื่องของศีลนั่นถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆความเป็นอยู่เนี่ยทะเลาะกันมันยังเล็กน้อยแต่ถ้าทะเลาะกันด้วยเรื่องของมรรคด้วยเรื่องของปฏิปทาเนี่ยโอ้นี่เรื่องใหญ่มากนะต้องกินก๋วยเตี๋ยวนะตอนเย็นอีกคนนึงบอกไม่ได้ตอนเย็นกินอะไรไม่ได้แต่ทะเลาะกันด้วยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญทำไมมากินข้าวเย็นได้ไงพระอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะต้องมีปัญหาแล้วทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ละแต่ถ้าเป็นมื้อแรกของวันคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แหมมาเถียงกันนิดหน่อยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาเถียงกันเรื่องมื้อเย็นว่าจะกินหรือจะไม่กินเนี่ยอันนี้ไม่ถูกละเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาละเพราะว่ามรรคปฏิปทานี่มันไม่เหมือนกันแล้วไอ้การทะเลาะเบาแบงตัวนี้จะขยายวงเป็นวงกว้างมากนะคือถ้าทะเลาะกันเรื่องเล็กมันก็จบง่ายมันก็ไม่ขยายวงกว้างแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่แต่มันจึงขยายวงกว้างอย่างกรณีในปัจจุบันแต่ขยายวงกว้างมากนะเพราะว่ามันทะเลาะกันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ในเรื่องนี้คือเรื่องของมรรคเรื่องของปฏิปทาก็คือปกครองนั่นแหละสองคนเนี่ยพยัญชนะเหมือนกันอยู่นะประชาธิปไตยแต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันเลยความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องใหญ่คนนึงจะเอาระบบหนึ่งอีกคนนึงจะเอาระบบหนึ่งนะจึงขยายเป็นวงกว้างแล้วก็การทะเลาะวิวาทนี้จะไม่เป็นประโยชน์อย่างมากไม่สามารถจะนำความสุขมาได้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะระส่ำระสายไปด้วยกันทั้งหมดไอ้มูลเหตุที่คนจะทะเลาะกันเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้6อย่างนะอันดับแรกก็คือคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนที่มักโกรธผูกโกรธนะเป็นคนที่มักโกรธผูกโกรธอันนี้จะเป็นมูลเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันได้2เป็นคนลบหลู่มีความตรีเสมออธิบายถึงเรื่องของมักโกรธผูกโกรธนิดหนึ่งแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับฝีที่กลัดหนองนะฝีกลัดหนองเนี่ยโดนปุ๊บมันจะแสบมันจะจี๊ดขึ้นมามันจะเจ็บมากแล้วก็หนองก็จะไหลมากเกินประมาณเหมือนกันจิตคนที่เป็นคนมักโกรธเป็นคนผูกโกรธเนี่ยเขาพูดนิดนึงพูดใส่ให้นิดนึงมันจี๊ดจ๊าดขึ้นมาเลยเปรี้ยงปร่างขึ้นมาอันนี้คือมีลักษณะคนมักโกรธปุกโกรธนะอันนี้แต่เผื่อว่าเป็นอย่างนี้จะทะเลาะกันได้วิวาทกันได้2เป็นคนที่มีความลบหลู่มีความตีเสมอนั้นเปรียบเหมือนหญิงสะใภ้นะที่มาสู่หมู่บ้านเนี่ยตอนแรกๆแม่ก็มาสู่บ้านสามีใช่มั้ยแม่ผัวว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นพ่อผัวว่าไงก็ว่าอย่างนั้นนะแม้แต่คนใช้แม้แต่คนในบ้านก็พูดจาดีไม่มีปัญหาอะไรพอผ่านไปสักหน่อยตอนนั้นล่ะหลายเริ่มออกนะบอกกับทุกคนในบ้านเธอจะรู้อะไรต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนันตวาดหมดทุกคนนะนี่คือมีความรบหลู่มีความตีเสมอนะคนที่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่ดีละนะจะทําให้มีเรื่องราวมีความวิวาทกันเกิดขึ้นแต่ข้อที่3คือเป็นคนที่มีความริษยามีความตระหนี่แต่ทำไมเธอได้ทำไมฉันไม่ได้ฉันต้องได้มากกว่าเธอได้น้อยกว่าฉันถูกแล้วแต่มีความริษยามีความตระหนี่จิตใจของเขาก็จะไม่ได้มีการมุทิตาจิตเลยจะไม่ได้มีความที่ยินดีกับความดีความงามที่ทุกคนเขามีแต่จะอิจฉาตาร้อนอยู่เรื่อยเป็นคนที่ไม่รู้จักพรแหละแล้วก็ไม่มีความยินดีกับความดีๆของคนอื่นจะทำให้ทะเลาะกันส่วนข้อที่4คือเป็นคนที่พูดโอ้อวดและมีมารยาพูดโอ้อวดนี่ก็คือไอ้ความดีของตัวเองอ่ะนิดเดียวนั่นแหละแหมพูดอยู่นั่นน่ะเขาไม่ได้ถามก็พูดอยู่นั่นน่ะเขาถามนิดนึงพูดละเอียดยิบนะว่าฉันดียังไงหรือว่าเป็นคนที่มีมารยา มีมัญญาก็คือมีวาระซ่อนแฝงแต่ต้องการสิ่งหนึ่งกับทำสิ่งหนึ่งทำสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อีกสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยวาระซ่อนแฝงนี้ทำให้จิตใจของเขาเหมือนกับมารนะมอม้าสอาลาอารอเรือเนี่ยมารเนี่ยจะมีความคิดแอบแฝงมีความคิดซ่อนแฝงนะทำสิ่งนี้เพื่อจะหวังอีกสิ่งหนึ่งนะมีขั้นตอนมีการวางแผนเหมือนกับคนไปปล้นธนาคารเนี่ยแหมมันจะวางแผนทำอย่างนั้นอย่างนี้นะพวกมัญญานี่ท่านพระสารีบุตรเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจนะเปรียบเหมือนกับข้าราชบดีคนหนึ่งมีทรัพย์มีเงินใช่ไหมแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักละมีความสุขต่างๆปรากฏว่าเขาก็คอยระวังตัวไม่ครอบครัวเขาแตกมีการระมัดระวังรักษาทรัพย์รักษาครอบครัวอย่างดีปรากฏมีคนที่หวังความไม่ปลอดภัยหวังความไม่ผาสุกกับครอบครัวนี้แต่ว่าจะมาทำลายจะมาฆ่าจะมาตีจะมาปล้นเนี่ยก็ไม่ได้ช่องสักทีแต่เพราะว่าครอบครัวนี้เขาระวังตัวดีก็เลยปลอมตัวมาเป็นอะไรตัวนี้ปลอมตัวมาเป็นคนใช้นะปลอมตัวมาเป็นคนใช้ในบ้านทำงานอย่างดีจ้าจ๋าเจ้านายนะทำงานดีลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังทำงานเป็นที่ถูกใจเพื่อหวังว่าครอบครัวนี้เจ้านายคนนี้จะเป็นพ่อแม่หรือว่าภรรยาหรือว่าลูกก็ตามเนี่ยไว้ใจแล้วก็จะลอบฆ่ามันซะลอบฆ่ามันซะนี่คือลักษณะของขันห้านะว่าจริงๆเราไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเนี่ยมันทำลายเราอยู่แต่เราต้องระวังนี่คือลักษณะของคนที่มีมารยานะระวังให้ดีระวังมากๆเลยอันที่5ก็คือเป็นคนที่มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดคนที่มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเนี่ยคือปรารถนาลามกในปรารถนาเรื่องอะไรแต่ภิกษุเนี่ยถ้ายังไปปรารถนากามความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแต่คุณปรารถนาลามกไม่ได้นะความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรความเห็นที่ถูกต้องคือเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของกุศลธรรมเรื่องของความดีเรื่องของกรรมแต่คุณให้เห็นให้ถูกแต่ถ้าเห็นผิดมันก็จะผิดเห็นผิดก็จะนำมาซึ่งความปรารถนาลามกไอ้คนที่ปรารถนาลามกมีความเห็นผิดมันหาเรื่องมันจะเถียงกันไม่จบนะมีความวิวาทเกิดขึ้นทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วก็ข้อที่6คือคนที่จะทะเลาะกันเนี่ยเพราะเขามีความคิดเห็นเอาเองเชื่อผิวเผินหลักฐานมีน้อยมากก็ยังไปลงความเชื่อเชื่อแล้วแหมปักใจมั่นดื้อรั้นสละได้ยากเชื่อก็เชื่อง่ายด้วยนะเชื่อเสร็จปุ๊บเชื่อมั่นเลยแบบสละได้ยากนะก็เรียกว่าความเชื่อที่ผิวเผินมีความยึดถือดื้อรั้นสละได้ยากมีความคิดเห็นเอาเองด้วยโอ้ยอันนี้มันต้องทะเลาะกันแน่แต่ถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในหมู่อยู่ในพวกเนี่ยนะคือคุณหวังความทะเลาะกันได้แน่นอนมันจะแย่เลยเราจะทำยังไงในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับพระเจ้าพูดถึงเรื่องของกิณฑิสูตรนะที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นความเห็นที่ดีนะละความริษยาละความตระหนี่ลบละความลบหลู่ที่ตนเสมอท่านละความผูกโกรธมักโกรธพวกนี้แล้วให้คลายความวิวาทกันตรงไหนผิดค่อยแก้อันนี้คือเปลี่ยนจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีได้นะแต่ถ้ามันไม่ดีมันชั่วจริงเลยบอกไงก็ไม่แก้ต้องตัดมันละมันตอนนี้อย่าไปคบกับมันนี่คนที่เป็นลักษณะ6อย่างนี้นะเสื่อมเสียแน่นอนวิวาทแน่นอนทำไมถึงจะวิวาทกันแต่ทำไมคนที่มีลักษณะ6อย่างนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งอะไรก่อนแต่คนที่มีลักษณะ6อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในพระพุทธเจ้าบวชอยู่ก็จริงหรือว่าตัวเองนับถือพุทธอยู่ก็จริงอาจจะใส่สร้อยพระด้วยนะเช้าเย็นสวดมนต์อยู่แต่ว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าหรอกเรียกว่าไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์คนที่เป็นที่เคารพของสังคมก็อาจจะพูดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันคลายความยึดถือให้มันหยุดทะเลาะกันเนี่ยเขาจะไม่ฟังจะไม่เคารพจะไม่ยำเกรงในคำพูดแม้นั้นๆแต่ต่อให้พระรูชามาอยู่จะพูดว่าอย่าทะเลาะกันนะก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงคำพูดนั้นในกรณีของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเป็นต้นพระรูชาบอกว่าอย่าทะเลาะกันแม้ตรัสด้วยคำที่สวยงามมากนะถ้าดูในทางอักษรศาสตร์เนี่ยเป็นคำที่งดงามจริงๆเป็นคาถาเป็นคำกลอนก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระพุทธเจ้านะตัวเป็นๆยืนอยู่ตรงนั้นคิดดูก็แล้วกันประชาชาติไทยก็เคยมีมานะมีพระบรมวงศานุวงศ์ออกมาพูดว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงในคำพูดนั้นจ จนก็ต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาพูดถึงจะมีความเคารพมีความยำเกรงในบุคคลนั้นแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาพูดแล้วคนเหล่านี้จะมีความเคารพมีความยำเกรงในคําพูดเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเขามีลักษณะ6อย่างอย่างที่ว่าไปแต่เป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่ตีเสมอมีความริษยามีความตระหนี่โอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดคิดเอาเองเชื่อผิวเผินมีความดื้อรั้นสลัดได้ยากโอ้อย่าหวังว่าใครในโลกนี้มันจะมาพูดแล้วเขาจะมีความเคารพยำเกรงพอมีความไม่เคารพมีความไม่ยำเกรงแล้วยังไงก็จะเกิดความวิวาทแล้วทีนี้ดังเกิดความวิวาทในกลุ่มเล็กๆก่อนเราจะขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะจนกระทั่งเป็นทำให้มีความเดือดร้อนกับมหาชนเป็นนั้นมากนะแล้วก็ไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นเทวดาก็ยังระส่ำระสายไปด้วยอันนี้คือหมวดธรรม6อย่างที่จะทำให้เกิดความทะเลาะความวิวาทกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งด้วยนะพูดถึงเรื่องของเรื่องราวที่เกิดจากการวิวาทมีการวิวาทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหมวดธรรมที่เกิดมาจากเรื่องของตัณหาแต่ท่านผู้ฟังเคยศึกษาเรื่องของธรรมที่เรียกว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั่นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเวทนาคือความรู้สึกที่จะทำให้เกิดตัณหาทีนี้ตัณหาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะตัณหาที่เป็นไปเพื่อความยึดถือหรืออุปทานกับตัณหาที่เป็นไปเพื่อความแสวงหาอย่างถ้าเรามีความอยากได้โทรศัพท์มือถือนะความอยากได้โทรศัพท์มือถือมันก็จะเป็นไปเพื่อการแสวงหาโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยจะมีความยึดถือคืออุปาทานในโทรศัพท์มือถือนั้นได้หรือยังไม่ได้ยังไม่รู้แต่ถ้ามีความอยากในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนของฉันอยู่ในฝันก่อนนะในใจเราก่อนยังไม่ได้มาจริงๆนะจึงทำให้มีตัณหาที่เป็นไปเพื่อการแสวงหามีการแสวงหาแล้วมันก็จะมีการได้ทีนี้ได้มาแล้วก็จะปลงใจรักนะปลงใจรักก็จะกำหนัดด้วยความพอใจกำหนัดยินดีละกำหนัดยินดีตอนนี้ล่ะเราจะสยบมัวเมาคือเริ่มเป็นทาสของมันตอนนี้เราอยู่ในอุ้งมือมาแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะพอมีตัณหาปุ๊บคุณไปแสวงหาใช่ไหมแสวงหาแล้วถ้าคุณได้มาปุ๊บเนี่ยอย่างถ้าคุณอยากในอำนาจเนี่ยคุณไปแสวงหาอำนาจคุณได้อำนาจมาแล้วเนี่ยคุณก็จะปลงใจรักแล้วก็จะกำหนัดพอใจพอกำหนัดพอใจแล้วก็จะสยบมัวเมาตอนนี้เราอยู่ในกำมือของมารทันทีเหมือนกับลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดหมุนไปทางนี้หมุนตามทันทีแต่คนที่สยบมัวเมาเนี่ยคือเริ่มอยู่ในอุ้งมือมารพอเป็นอย่างนั้นแล้วมารยึดครองหัวใจคุณแล้วก็จะถูกการจับอกจับใจติดแน่นครับก็จะมีความตระหนี่จะมีการหวงกั้นจะมีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นเช่นอะไรบ้างด่ากันใช้อาวุธหรือการทะเลาะกันที่ลักษณะไม่มีอาวุธการทะเลาะกันในลักษณะที่ใช้วาจาอย่างเดียวมีการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากหรือการทะเลาะกันในระดับประเทศเป็นสงครามยึดเข้าตีเมืองกันเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากอีตรงนี้ตรงนั้นต้องมีกระบวนการของมารที่กุมหัวใจใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ทำให้เขาหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านี้นั่นก็เพราะตัณหานั่นเองไม่ว่าจะเป็นความวิวาทที่มาจากตัณหาที่เป็นรากคือตัณหายังไงมันมีแน่แต่คนที่จะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความมักโกรธผูกโกรธมีความริษยาเป็นคนโอ้อวดปรารถนาลามกมีความเห็นผิดมีความลบหลู่ตีเสมอมีความเชื่อผิวเผินมีความคิดเอาเองพวกนี้ก็มีตัณหาเหมือนกันนะตัณหามันอยู่ฝังอยู่ข้างในแต่ทำให้จิตใจเขาเป็นอย่างนี้ทะเลาะกันแล้วทีนี้ทะเลาะกันแล้วยังไงก็ชิบหายแล้วสิแต่เราจะแก้ความแย่ความชิบหายนี้ได้อย่างไรพระเจ้าพูดถึงกระบวนการอยู่กระบวนการเช่นว่าจะต้องก่อนที่เราจะชี้ถูกชี้ผิดคุณจะต้องคลายความวิวาทนี้ก่อนเอาตรงวิวาทตรงที่เห็นแย้งตรงทะเลาะกันนี่หยุดก่อนหยุดให้ได้ก่อนโดยการที่จะพูดถึงเรื่องของการหยุดการวิวาทก่อนแบ่งคลายกําลังของแต่ละฝ่ายลงให้แต่ละฝ่ายอ่อนกําลังลงกระบวนการก็คือไปพูดกับคนที่พูดง่ายที่สุดของในแต่ละฝั่งกันนะเสร็จแล้วก่อนกำลังลงค่อยมาชี้ถูกชี้ผิดนะชี้ผิดแก้ไขผิดให้ถูกนะเราก็จะสมัครสมานสามัคคีกันได้โดยต้องระวังเรื่องของความที่ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตนะให้เห็นสิ่งนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะจิตเราจิตเขาแต่ใช้ความที่ถูกต้องที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งดี นะเป็นเรื่องหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีอุดมการณ์เดียวกันนะคือเรื่องของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องความลึกซึ้งในเรื่องมรรคในเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าเห็นต้องตรงกันแล้วอันนี้ถึงจะดีถึงจะแก้ได้ทีนี้เรื่องราวในทางการวิวาทอะไรลักษณะเนี้ยเป็นสิ่งที่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าอธิกรณ์นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่แย่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แต่ซึ่งวิธีการที่จะระงับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พระเจ้าก็พูดถึง7อย่างนั่นคือเราพูดถึงเหตุของการทะเลาะ6อย่างใช่ไหมพูดถึงวิธีการที่จะระงับไอ้เจ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่7อย่างแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องสัมมุขาวินัยนั่นคือการมาพร้อมเพรียงกันประชุมนะพร้อมเพรียงกันประชุมทุกคนมาหารือชี้แจงกันตกลงกันว่างี้จบนะเรื่องราวนั้นก็จบไปหรือว่าจะเป็นการที่โหวตนะโหวตคืออะไรก็คือเยปุยสิกานั่นคือการโหวตนะชนะมากกว่าชนะก็ตามนั้นนะหรืออันที่3คือสติวินัยนั่นก็คือว่าเป็นการที่ยกโทษให้ว่าคนนี้เขาเผลอลืมสติไปอ่ะถือว่าพ้นผิดไปยกไปจบไปนะหรือว่าข้อที่4ก็คือพิจารณาว่าไอ้คนนี้ที่เขาทำผิดเนี่ยเพราะเขาบ้านะช่วงนั้นเขาเมาหรือเป็นบ้าก็ยกโทษความผิดให้เขานะไม่ถือโทษโกรธเคืองจบไปนี่ข้อที่4หรือว่าข้อที่5นั่นก็คือวิธีการที่จะปลงความผิดของตัวเองอาจจะไม่ได้ให้เขามาชี้โทษชี้ผิดอะไรหรอกนะเราคิดว่าเราผิดแล้วก็แก้ไขทำให้ถูกซะนะนี่ก็คือข้อลักษณะของการที่ภิกษุไปปลงอาบัตินะที่เรียกว่าปฏิญญาตกรณะนะคือการปลงอาบัติแก้อาบัติของตัวเองนะไม่ต้องรอให้เขามาโจทย์เรื่องที่6ก็คือตัสสะปาปิยสิกานะคือการลงโทษในการที่ทำผิดนะทำผิดก็ลงโทษกันไปนะพิจารณาแล้วมีโทษอย่างนี้ก็ลงโทษไปนะคือตัสสะปาปิยสิกาหรือว่าถ้าเผื่อว่ามันเถียงกันมากคุยกันมากโหวตกันก็ไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าตินนวัฏฐาระโกตินั่นคือการที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะจบไปหรือว่าเลิกแล้วกันไปนะคำแปลก็คือเหมือนกับกลบไปด้วยหญ้านะจบกันไปนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกกลบไปด้วยหญ้าลักษณะนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าการเลือกตั้งนะไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวนะเป็นแค่1ใน7วิธีนะที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ปัญหามันมีอยู่แน่นอนทุกที่นั่นแหละแต่จะใช้วิระเบียบวิธีอย่างไหนที่จะเหมาะสมไม่เอาวิธีหนึ่งก็คงต้องเอาวิธีหนึ่งแหละแต่ว่าการเลือกตั้งที่ภาษาที่ใช้ในที่นี้ก็คือเยปุยสิกาเนี่ยคือเอาคนหมู่มากเป็นประมาณคนหมู่มากเห็นว่ายังไงก็ตามนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหาระงับปัญหาได้แต่ซึ่งพระเจ้าก็ได้บอกไว้ในที่นี้วิธีการระงับอธิกรณ์7อย่างในพระสูตรที่เรียกว่าสามัคคามสูตรเนี่ยก็ยังพูดถึงธรรมะที่จะเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันทั้งหมด6อย่างการที่กลุ่มคนหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมามีความรักกันเคารพกันสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันพร้อมเพรียงกันเข้ากันได้กับน้ำนมผสมกับน้ำเนี่ยมันต้องมีเหตุ6อย่างนี้นั่นคือการที่มีเมตตาทางกายนะเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจ3อย่างละแต่เราก็มีลาภปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็แบ่งปันกันนะแม้ที่สุดขนาดว่าอาหารที่บิณฑบาตมาได้เนี่ยก็ยังแบ่งให้อีกคนหนึ่งไม่เอาไว้กินคนเดียวไม่เก็บไว้คนเดียวนะเฉลี่ยแบ่งคนอื่นๆนะการเฉลี่ยแบ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความรักความเข้าใจกันนะสงเคราะห์พร้อมเพรียงกันได้แล้วข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันข้อที่6ก็เป็นผู้ที่มีทิฏฐิเสมอกันศีลในที่นี้เป็นศีลของพระอริยเจ้านะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยทิฏฐิในที่นี้ก็เป็นทิฏฐิของพระอริยเจ้านะคือทิฏฐิเป็นไปเพื่อการนำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานถ้าเรามี6อย่างนะในธรรมะที่จะเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันเราก็จะสบายใจได้ไอ้6อย่างที่จะทำให้เรามาโกรธกันวิวาทกันเนี่ยมันก็แก้ได้ด้วย6อย่างนี้ระเบียบขั้นตอนการแก้ก็มี7อย่างแต่วันนี้จึงได้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงเหตุที่ทำให้คนทะเลาะกัน6อย่างนั่นคือมันตั้งแต่ความมักโกรธลบหลู่คุณท่านตีตนเสมอมีความอิจฉาริษยาเป็นคนโอ้อวดมีมารยาปรารถนาลามกมีความเห็นผิดคิดเอาเองเชื่อผิวเผินดื้อรั้นสละคืนได้ยากทะเลาะกันแน่นอนแล้ววิธีการที่จะทำให้เข้ากันได้ไม่วิวาทกันรักกันสงเคราะห์เกื้อกูลกันก็ต้องมีเมตตาทั้งทางกายวาจาใจ นะมีการแบ่งปันลาภสักการะที่เกิดขึ้นและมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันจะแก้ได้ในระเบียบขั้นตอนวิธีการแก้ก็มีอยู่7อย่างตั้งแต่การที่มาประชุมกันการโหวตการที่มาพูดคุยหรือแม้แต่การที่จบกันไปนะกลบไว้ด้วยยาไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ก็มีอยู่7อย่างที่ได้อธิบายไปท่านผู้ฟังเอ้ยเราเกิดมาถูกยุคถูกสมัยแล้วเกิดมาถูกที่แล้วที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บางทีมันเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นเองที่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตั้งตนอยู่ในคำสอนที่ถูกต้องอย่างนี้อยู่ได้หรือไม่คุณรู้ข้อมูลอยู่แต่คุณจะเอามาใช้ได้หรือไม่การที่คุณจะเอามาใช้ได้เนี่ยก็ตอนที่คุณเจอปัญหานั่นแหละคุณจะรู้ได้ไงว่าเบรกคุณมันใช้งานได้ล่ะก็ตอนที่คุณจะต้องเหยียบเบรกตอนที่คุณจะต้องหยุดนั่นเองเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราตั้งอยู่ในธรรมะก็ตอนที่คุณเจอปัญหาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเรายังอยู่ในธรรมะได้ก็นั่นล่ะจะเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องยืนยันให้เห็นว่าจิตใจของเรามีธรรมะได้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะแก้ได้แต่เรามีความมั่นใจมีความยินดีมีความเกื้อกูลมีความอดทนแล้วเราจะค่อยๆแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้ไม่เกินแก้หรอกท่านผู้ฟังแต่มันผูกมาได้มันก็แก้ได้ยากขนาดไหนเรายังเกิดมาได้แล้วพระเจ้ายากขนาดไหนยังตรัสรู้ได้ยากขนาดในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะบอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมาแต่มันไม่ยากที่เราจะค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วมาปฏิบัติไอ้เรื่องยากๆเนี่ยมันผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายที่เราทำได้แล้วถ้าท่านฟังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆอย่าลังเลที่จะติดต่อมาโดยช่องทางที่สามารถติดต่อกับทางรายการได้นั้นก็มีอยู่2ช่องทางโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เข้าไปที่ puredhamma.comPuredhamma หรือว่าถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130และถ้าท่านใดต้องการจะขอรับซีดีที่เป็นการบันทึกเสียงย้อนหลังของรายการธรรมารับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็ให้ใช้ซองแผ่นกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งซองนี้โดยการนำซอง A4 แผ่นกระแทกเนี้ยพับแล้วก็ใส่ในอีกซองหนึ่งแต่ซองที่2จะเป็นซองธรรมดานี้ก็ได้แต่ใส่ซองกระแทกนี้เข้าไปแล้วก็จากหน้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาแล้วทางเจ้าหน้าที่จะเปิดซองนี้ออกแล้วก็จะเอาเฉพาะซองข้างในเนี่ยใส่ซีดีให้ท่านผู้ฟังตามหน้าที่อยู่ที่จ่าไว้ติดสแตมป์15บาทเรียบร้อยก็จะส่งกลับไปให้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร